اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. محترم جماعة المسلمين, şimdi Ra'd suresinin 3. sayfasında 12. ayet olması lazım. Geçen hafta bırakmış olduğumuz bu ayetti. Ayetten devam ediyoruz. Yüce Allah bu ayette çok ilginç bir benzetmeyle bizim idrakimize, bizim anlayışımızla bir örnek vererek hakla batılın nasıl olduğunu, ne demek batıl, ne demek hak, bunu iki tane örnek vererek bir ayet içerisinde açıklayacak. Ayet şu, manayı verelim önce. Enzele mines semâi mâen. Allah gökten su indirdi. Fesalet, akıttı. Evdiyetun, vadiler. Bi gaderiha, kendi ölçüsünce, kendi ölçüsü nispetinde vadiler akıttı. Ne akıttı? Yani su, sel akıttı. Fehtemele seylu, sel yüklendi. Zebeden, bir köpük, akan sel, vadiden akan sel bir köpük yüklendi, taşıdı. Rabia, çok demektir, artan demektir. Yani kabarık bir köpük yüklendi, akıttı sel. Bu bir. Şimdi Allah-u Teala bizim idrakimize göre anlatıyor bunu. Düşün diyor, yağmur çok yağdı ve vadiler sel aktı ve o selin üzerine bir köpük oluştu. O köpükle beraber sel akıyor. Bu bir. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اِبْتِغَى اَحِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. Veya körükle yaktıkları, körük, yugidun, tutuşturdukları, körükle tutuşturdukları, aleyhi, yani körükle tutuştururuz da ne yaparız? Bir madeni eritiriz. Maden eriğine dikkat çekiyor şimdi. Maden eriğine. Aleyhi, onun üzerinde, finnari, ateşte, ibtiga ehilletin ev meta'in zebedun mitlu. Kendilerinin süs, hilye, süs edinmek için, evmetan yahut başka bir alet yapmak için ateşi yakarsınız diyor. O maden eriğinin üstünde bir köpük, zebedün mihtu. Aynı yukarıdaki selin üzerindeki köpük gibi bir köpük oluşturuyor. Şimdi bir selden örnek verdi. Bir de maden eriği, süs yapacağımız, alet yapacağımız bir maden eriğini erittiğimiz zaman diyor Allah-u Teala, onun üzerine bir köpük çıkar diyor. Şimdi istersen sel köpüğünü düşün, istersen maden eriğini, ateşte erittiğiniz o maden eriğinin üstündeki köpüğü düşün. كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ. İşte Allah-u Teala hakla batılı böyle örneklendiriyor, böyle misallendiriyor. Anlıyor musun? Bak şimdi. فَاَمَّ الزَّبَدُ, köpüğe gelince, فَيَذْهَبُ جُفَا, yok olup gider diyor. Yani selin köpüğü yok olup gider. Kaybolur, durmaz o köpük devamlı. Sel durunca o gider. O madenin eriğinin üzerinde çıkan köpük de yok olup gider. Ve emmâ mâ yenfa'unnâs. İnsanların faydalandığına gelince feyem kötü filan. O yerde kalır, o geriye kalır. Yani sel akınca selin üzerine bir köpük çıkar, o köpük yok olup gider. Ama o selin geriye bıraktığı alevyonların içerisinde bir takım eşyalar bulursunuz, madenler bulursunuz, kıymetli eşyalar bulursunuz diyor Allah-u Teala. İşte diyor Allah-u Teala, kederke yalribullahu lemfe. Allah-u Teala bu misalleri veriyor. Yani selin geriye bıraktığı ve sizin maden olarak, kıymetli eşya olarak bulduğunuz, o alevyonların içerisinde bulduğunuz ve boğazınıza taktığınız o kıymetli eşyalar, hak, o yok olup uçuşup giden köpük de batıldır diyor Allah-u Teala. Dehşet bir örnekle veriyor bunu. Harika bir örnekle veriyor bunu. Yani sen şimdi diyor Allah-u Teala, altını erittin, gümüşü erittin, o eriğin üzerine bir köpük çıktı, biraz sonra o köpük uçtu gitti. Ama o geriye kalan bir, hani eriğinden aldın ya, o kıymetli eşyadan aldın, boğazına taktın ya, o geri kalan haktır ama o yok olup giden köpük ise batıldır. Köpüğün peşine gitmeyin diyor Allah-u Teala. Geride kalan o değerli eşyanın peşine gidin. Hakkın peşine gidin. Anladınız değil mi? Bu ayet harika bir anlatım yapıyor. Hakla batılı anlatıyor bize şimdi. Allah-u Teala bizim kafamıza göre anlatıyor bize yani. Bizim ancak böyle bir idrakımız var yani. O maden eriğini biliyoruz. Seli de biliyoruz. Kendi idrakimize göre ders veriyor bize Allah-u Teala. Bu insanlar hak diyor, batıl diyor Allah-u Teala. Nedir hak, nedir batıl? Bir izah edeyim onu diyor Allah-u Teala. Nasıl izah edeyim onu sana? Abil izah edeyim. Bak. Demek ki değerli kardeşlerim, insanoğlu köpüğün peşine gidiyor. Köpüğün. Yok olanın peşine gidiyor. Gidici olanın, uçuşacak olanın peşine koşuyor. Ama geride kalan o değerli eşyaların, o alevyonların geride bırakmış olduğu veya o eriğin arkasında kalan o gümüşe, altına hiç itibar etmiyor. O köpükle uğraşıp duruyor. Çocuk gibi ya. Çocuk gibi. Çocuk anlama. O köpükle uğraşıyor çocuk. Oynar onlar. Bu insanlar hep köpükle oynuyor. Yani bu şu demektir arkadaşlar. İnsan felsefesi, insan düşüncesi, Kur'an'dan uzak insan anlayışı düşüncesi köpüktür. Bu köpüklerin peşine takılıp gidiyor insanoğlu. Var. O geride kalan o altının peşine koşmuyor. Altın orada duruyor, 24 ayar altın duruyor, eriğin arkasına kalmış. Oraya bakan yok. Dolayısıyla Yüce Allah bunun ardından şimdi bir ayet getiriyor, bununla ilgili bir ayet getiriyor. O ayete devam edelim şimdi. لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى لِلَّذ۪ينَ, o kimselere vardır. O kimseler için vardır diyor Allah-u Teala. Kim o kimseler? اسْتَجَابُوا, uydu. İsticabet, uydu. Li Rabbihim, Rabbine. Rabbinin çağrısına uyan kimseler için vardır. Ne vardır? El husna. En güzeli vardır. En güzeli vardır. Benim çağrıma uyan en güzeli vardır. O zaman soruyor. Ya Rabbi, nereye çağırıyorsun sen? Aha, bu yukarıdaki ayet. Hakka, hakka. Şimdi bir üstteki ayetten bu soruya cevap veriyor. Biz kendi kafamızdan veremeyiz bunu. Allah-u Teala Bu ayeti kerimeye göre, bir önceki ayeti kerimeye göre Hakk'a çağırıyorum ben, Hakk'a. O değerli olan şeye çağırıyorum. Oraya uyarsan sen, sana daha güzelini vereceğim. Yani sen benim 24 aya değerinde olan çağrıma uydun. Karşılığı çok daha üstün olacak sana. Ey! Bu birinci çağrı Hak, Hakk'a çağrı. Ama gidersek Yunus suresinin 4. sayfasının son ayetine, Vallahu yed'u ila daris selam. Allah sizi esenlik yurduna, barış yurduna çağırıyor. Barış yurduna. Oraya uyacaksan, oraya uyarsan sana daha güzelini veririm ya Allah'ta. Demek ki burada Hakk'a çağırıyor. Orada barış yurduna, esenlik yurduna çağırıyor. Yunus suresindeki çağrısı. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, şimdi bu ayetleri bir araya getirdiğim zaman, yukarıdaki ayetle bu ayeti bir araya getirdiğim zaman diyor ki Allah-u Teala, benim çağrım değerli olandan yanadır, köpükten yana değildir. Köpeğe uymayacaksın ama o geride kalan değerli madene, altına, onu alacaksın diyor. O zaman ben sana daha güzelini vereceğim diyor. Daha güzelini. Aynı zamanda yine Yunus suresinin bu ayetin, biraz evvel okuduğum ayeti kerimenin karşıki sayfanın birinci ayetinde لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَ diyor Allah-u Teala وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا دِلَّ اُولَٰئِكَ اصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ diye o ayette geçer. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ O en güzeli hayata geçirenler, o güzeli, güzel davranışları, güzel amelleri hayata geçirenlere vardır. El husna. Daha güzeli vardır. En güzeli vardır. Ve ziyade, ziyadesi vardır daha. Kuluma vereceğim şeyin daha ziyadesi vardır. Ve la yerhabu vucuhahum gaterum ve la dillah. Mahşerde benim o kulumun yüzüne ne bir siyahlık ne de bir zillet olacak diyor Allah-u Teala. Onuruyla, şerefiyle mahşerde dimdik yürüyecek diyor. Ha? Orada diyor. Şimdi burada da buyuruyor ki Yüce Rabbim, Rabbinin çağrısına cevap veren, karşılık veren, ona uyana el husna, en güzeli vardır. En güzeli vardır. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ Allah'ın çağrısına uymayan, Hakk'a uymayan, barış yurduna çağrısına uymayan kimseler لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَم۪يعًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَفْتَدَتْ بِهِ Bunlar diyor Allah-u Teala, benim çağrıma uymayanlar için yeryüzünün tümü para olsa, tümü ve bunu da fidye olarak versen kendini kurtarmak için, kabul değil diyor. Böyle bir şey yok. Benim çağrıma uymayan kişi yeryüzünün bütün para olsa ve o yeryüzü dolusu para olsa ve onu fidye olarak verse kabul değildir. Benim çağrıma uyacaksın, çağrıma. Benim çağrımı parayla ölçemezsin diyor. Ekonomik değerle ölçemezsin. Maddeyle ölçemezsin. Aynı benzer ayetin neredeydi? Âl-i İmrân suresinde olması lazım. Oraya gidelim. Hemen şurada olması lazım. Bak şimdi. Aha, aynen burada bak şimdi. İnnellezîne keferû inkar edenler ve mâtû ve hum küffârû ve kafir olarak ölenler felen yukbele min ehadihim onlardan biri için kabul edilmeyecektir asla mil'ül erlı zeheben ve levif tedabi yer dolusu altını fidye olarak verse bile asla kabul değildir diyorlardı. Baba. Burada da aynısını söylüyor, burada da aynısını söylüyor. Yani netice itibariyle aynı da orada resmen söylüyor. İşte altın dolu olsa diyor. Mirgüller zehem. Yer dolusu altını bile verse fidye olarak benim azabımdan kurtulamaz. Sen ki kafir olarak öldün geldin karşıma. Ha? Şimdi burada da benim çağrıma uymayan diyor Allah-u Teala. Orada efendim kafir olarak öleni söylüyor. Zaten kafir olarak ölen adam Allah'ın çağrısına uymayan adam demektir. Yani bu ayetle o ayet böyle ikiz kardeştirler yani. Birbirini açıklıyorlar yani. Ulaike lehum su'ul hisab. Bu benim çağrıma uymayan adamlar yeryüzü dolusu altın parayı verse bile, fidye olarak verse bile kurtulamayacak. Çünkü onlar için azabın en kötüsü vardır. Azabın en kötüsünden tutturacağım diyor Allah-u Teala. Aşağısından değil, hafifinden değil, yukarısından tutturacağım. Ve me'vâhum cehennem, onların gideceği yer cehennemdir. Ve bi'sel mihâd, ne kötü yerdir orası. Öyle bir yere gidilir mi diyor Allah-u Teala. Ben de burada bir soru soruyorum. Ya Rabbi, yani bu kulunu yakıyorsun yani. Bu kulu gönderdin onu cehenneme şimdi yani. Diyor ki aslında ben sizi caydırmak istiyorum. İstikbalde neyle karşılaşacağını şimdiden söyleyerek sana sen şu işlerden vazgeç de benim çağrıma var. Şu köpüğü bırak köpüğü. Köpükle uğraşma. Çocuk musun sen? Hakla gel. Hakka çağırıyorum ben. Oraya gel. Oraya. Ben seni barış ülkesine çağırıyorum. Sen kavga ediyorsun. Böyle bir şey olmaz. İşte caydırmak için bunu koyuyorum. İşte hukukun eğitimle buluştuğu yer burasıdır. Eğer hukuk caydırıcı ise eğitici demektir. Bak bu Kur'an bunu 1400 sene evvel anlatıyor ya. Yani bizim Kur'an okulu var ya, hem hukuk anlatıyor, hem eğitim anlatıyor. Bakan eden yok, gören yok. Efendim, caydırmak için eğer bir tehdit, bir uyarı o insanı o yanlıştan bu tarafa alıyorsa eğitici oluyor demektir o uyarı. İşte burada eğitimle hukuk bir araya geliyor. Ceza hukuku bir araya geliyor demek. Orada buluşuyor demektir. Hukukla zaten eğitimin buluştuğu yer orasıdır. Hukukun caydırıcı olmasıdır yani. Evet. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki şimdi bu benim çağrıma uymayan veya uyan adamlar zorunu, bunların zoru ne? Bunların nereden zoru var diyor Allah-u Teala. Niye insan benim bu verdiğim hakla batıl örneğine, misaline anlamaz? Hakka çağırıyorum gelmez, benim uyarıma gelmez. Neden? Bir problemi vardır bu adam. Onu açıklıyor. Şimdi öteki sayfanın birinci ayeti. Aman! Şimdi bak ne dedi. Şimdi bir soru sorayım size diyor Allah'ta. Ben bir soru sorayım size. Şimdi biz onun talebesiyiz ya. Allah Rab eğitici, biz de talebe. Kur'an okulunda talebeyiz. Olabildiysek şayet. O puanımız varsa, o puanla girdiysek Kur'an okulunun üniversitesine, oradan bir şeyler olabileceğiz. Yüce Allah şimdi bir soru soruyor. Efeme bir adam mıdır? Mıdır? Ne midir? Kim? Ya'lemu bilen. Bilen kimse midir? Neyi bilen? Ennemâ unzile ileyke mir rabbikel hakku. Rabbinin sana indirdiğinin hak olduğunu bilen adam mıdır? Yani Allah-u Teala peygamberimize doğrudan doğruya soruyor. Sana indirdiğim şu kitabın hak olduğunu bilen adam mıdır? Ne mıdır? Kemen huve ama, ama gibi midir? Kör müdür? Kör gibi olur mu? Allah'ın Hazreti Muhammed'e indirdiğinin hak olduğunu bilen adam kör gibi olur mu diyor Allah Teala. Yani hakkı bilmeyen adam kördür diyor Allah. Amadır diyor Allah. Ama ama. Ama yolu bulamaz. Değnekten gezecek de sokaktan geçecek karşıya da bir şeyler yapacak da taşlara vuracak da bulacak. Bulamazsın. Sen kör, sen hakkın ne olduğunu bilmiyorsun. Of of of of. Yani beynin içi kör ha, beynin içi. Şimdi gözleri öldü. İki tane göz görüyor. Görsün, yılanda da göz var. Domuzda da var. Hayvanlarda da var, tavukta da var. Yani kafa göz önemli değil diyor Mevlana. Gönül göz, gönül. Beyin, beyin. Beyin görevi. Beynin gördüğünün alameti nedir ya Rabbi? Hakkı bileceksin, hakkı. Hakkı bildin mi beynin görüyor demek. İçten görüyorsun sen, içten. Kafa gözü değil, kafa gözü ne ya? Hayvanlarda da kafa gözü var. Bir şey ya. Ama beynin içinde hak bilgisi oluştu mu o göz oluşuyor. Orada bir göz çıkıyor, içeride bir göz. Hayvanda bu yoktur işte. Bu insanda var. Gönül gözü diyoruz buna. The eye of heart. İngilizce. Yani gönül gözü. O bunun, bu nasıl bu çıkacak meydana? Hak bilgisiyle, hak. Hakkı bildin mi tamam, o gönül gözü oluşuyor sende efendim. Allah-u Teala bunu gönderiyor, Kur'an hastanesine göz ameliyatı yapıyor ama o göz ameliyatı değil mi? Eskimiş gözleri ameliyat etmiyor ha. Ne diyor? Yeni göz oluşturuyor, yeni göz. Şimdi burada bu soruyu soruyor. Sana indirdiğimin hak olduğunu bilen adam ama gibi midir? Bak şimdi, bak şimdi. Ne dedi burada? Ne kelimesi kullandı burada? Ya'lem, bilmek. Aa, bilgi, bilgi. Bilmek. Bileceksin. Yani bilgiye ne kadar önem verdiğini anlıyor musunuz? Yani bu Kur'an-ı Kerim işini bir anlatabilseydik. Yani bilmeye bak ne kadar önem veriyor. Bilen adam, neyi bilen adam? Ha, öyle bayraktarın sözlerin değil. Hakkı bilecek. Hakkı. Allah'ı. Allah'ın sözünü. Bunu bilen adam, bilen bak, bilmek çok önemli bir şey. Bilmek. Bak bu ayeti kerimede arkadaşlar bilme ile hakkı yan yana getirmiş. Hak duruyor burada, duruyor hak. İnsan neyle yaklaşacak ona hakka? Beyniyle, beyni bilmekle. Ha? Hak çok güzel, çok faydalı. Ha? Ama bilinmek istiyor. Hak bilinmek istiyor. Bak şimdi devam ediyor. Ayete bak şimdi. Bak. İnnama elbette yetezekkeru düşünür. Düşünüp öğüt alır. Ülül elbab. Akıl sahipleri. Bak şimdi. Düşünmek. Akıl. Bilmek. Hak. Bu ayeti bak şimdi hangi kavramlarla ördü Allah-u Teala, ördü. Bir formül koydu buraya, formül. İnsan eşittir. Formül. Eşittir. Bilmek, hak çarpı düşünmek, çarpı akıl. Eşittir insan. Eşittir gönül gözü. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki şimdi burada. Ya ben size ders veriyorum diyor Allah-u Teala. Bu Kur'an okulunda size ders veriyorum. Kur'an okulunun en önemli konusu bir, aklını kullanmak. 2 düşünmek, 3 bilmek, 4 hak. Olacak mı ya? Nasıl bir üniversite bu ya? Bir ayetle işi bitirdi ya. Bütün dünyayı halletti ya. Ha bu ayet var ya, bütün dünyayı halletti. Aman ya Rabbi. Yani kısa bir ayet ama yok, her kelimesi bir dev. Akıl. Lüb. Lüb denen akıl. 2 düşünmek, 3 bilmek, 4 hak. Bu 4 kelime eşittir insan. O bunu al diyor Allah-u Teala, hayvan kaldı. O Araf suresi diyor, o hayvan. Ulaike kellenâme belhümalar. Onlar hayvandırlar diyor, onlar hayvan gibi. Belki de hayvandan aşağıdırlar diyor. Çünkü hayvana ben düşünme, akıl vermedim, düşünce vermedim. Bilme kapasitesi vermedim. Hak nedir bilmez hayvan diyor. Ama ben sana bunları öğrettim, akıl verdim, düşünce verdim, bilme kapasitesi verdim, hakkı öğrettim. Sen bunların peşine gitmezsen diyor Allah-u Teala Araf suresinde 179. ayetinde Araf suresinde. Ulaike kellenam, onlar hayvandırlar diyor. Hayvan! Ben onları insan olarak görmüyorum. Allah-u Teala söylüyor, ben söylemiyorum. Benimle bir alakası yok. Şimdi, lübbü anlatmıştım size, lüb. Ne demişim size? Lebbe Arapça. Meselenin özüne inmektir. Allah bir kapasite vermiş bize. Aklın türevleridir bunlar. Aklın türevleri var. Bir tanesi lüptür. Meselenin özüne inmek. Kabuğu kırıp, bilinmezlik kabuğunu kırıp, bir meselenin bilinmezlik kabuğunu kırıp, meselenin özüne inmeye lüp. Veya o özü dışarı çıkarmak, onu filiz gibi ağacın bitmesi, o ceviz kabuğunu kırıp da içerideki o atıyorsun toprağa buluşunca, o suyuyla buluşunca ceviz, efendim o toprağın elementleriyle buluşunca, o rutubetle bir araya gelince bakıyorsun o içindeki o öz, o cevizin özü harekete geçiyor, canlanmaya başlıyor, kabuğuna sığmıyor, vuruyor kabuğu, kırıyor, çıkıyor, oluyor. Ha, insanın aklı da böyledir. Kur'an'ın toprağına ekildi mi insan da öyledir. Onun elementleriyle, ayetleriyle buluşunca canlanmaya başlar, kırar kabuğunu. O cehaletin kabuğunu kırar da çıkar. Akıl bu. Lüp buraya koymuş. Ya Rabbi bu aklı verdin bana, ne yapacağım onu ben şimdi? O diyor ki, ya tezekkürü yapacaksın da, düşünüp öğüt alacaksın da, bileceksin da, neyi bileceğim ya Rabbi? Hakkı, gerçeği, hakikati, bileceksin. Şimdi şu ayet bitirmeyeyim mi dünyanın işini ya? Vallahi ha bu ayeti kerimeyi bütün abi hayata, sosyal hayata koyun. Siyasete koyun, iş hayatına koyun, eğitime koyun. Hep bitti, iş bitti. İşi bitirdi. Bir ayet bitirdi. Ooo 6666 ayeti kerime bunun için. Hiç lüzum yok dedim. Hepsini burada görürsün bu ayet için. Ben onu görüyorum. Bu ayet işi bitiriyor. Efendim, şimdi bağlayalım ona buraya. O bir önceki ayete bağlayalım. Ne biraz evvel anlatmıştık ya, benim çağrıma uymayan adam yeryüzü kadar malı olsa bunu fidye olarak verse kabul değil. Ya Rabbi nedir bu adamın derdi dedik. Bu adamın ne problemi vardı da seni çağıran? Akıldan problemi var dedi Allah. Akıldan. Cevabı verdi. Burada verdi onu. Biz veremeyiz onu. Biz o cevabı veremiyoruz. Hayır, ver. Bu adamın dedi akıldan zoru var da dedi benim çağrıma uymuyor. Benim akıldan zor olmasaydı bu adam benim çağrıma uymuyordu. Hakkın ne olduğunu, batılı ne olduğunu anlattım ona. Bu çağrıya uymuyordu diyor Allah-u Teala. Bilmiyor. Aklını kullanmıyor, düşünmüyor, bilmiyor. Bu adamın zoru bu. Bize de diyor ki öğretin buna aklını kullanmayı. Öğretin buna bilmeyi, öğretin buna düşünceyi de gelsin benim yoluma. Kur'an Üniversitesi'ni görüyor musun? İşte Kur'an Üniversitesi bu. Onun için dedim size ki Kur'an Üniversitesi'nin kapısında aklını kullanamayan bu kapıdan içeri giremez diye yazıyor. Evet. Aklını kullanamayan Kur'an okulundan içeri giremez. Ötesi beri yokmuş. Ya Rabbi soruyorsun bir soru daha. Sorular çok. Bu adamların bir adamın düşündüğünü, aklını kullandığını, hakkı bildiğini nereden anlayacağız? Bunun ölçüsü nedir? Ben nereden bileceğim? İşte herkesi akıllı zannediyorum biz. Herkes akıllı bu dünyada. Sen bunları insan olarak yarattın. İnsan demek akıllı demektir. Biz bunları deli görmüyoruz ama bunları nasıl anlayacağız ölçüsünü? Aa, 6 tane mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane davranış veriyor şimdi. Bak, bak, bak, bak. Bu 8 tane davranışı yapan adam akıllı diyor. Bunları davranışları gösteremeyen adam akıllı değil. Şimdi bakalım nasıl bir davranış silsilesi koyacak işin içine Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Birinci sıraya bu. Vay vay vay. Allah'ın ahdini yerine getiren adamdır akıllı adam. Düşünen, bilen, aklını kullanan adam Allah'ın ahdini yerine getiren adamdır. Allah'ın ahdi ne demek? Ne demektir Allah'ın ahdi? Yani biz Allah'a bir söz vermişiz, o sözü yerine getireceksin. Oo. Nedir bu söz? Soruyorum. Ya hep sorulan gidiyor çünkü Kur'an bu sorularla hep sorulara cevap veriyor. Yani insanoğlunun kafasında oluşan sorulara cevap veriyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hatırlamayan insanların sorularına cevap veremez. Veremez. Sabahleyin benim asistanım İzmit'ten arıyor beni. Arabada geliyor. Bağlar başından buraya doğru geliyor. Bir makale yazacak gazetede, mahalli gazetede benim asistanım. Kız. Hocam şu konuda bir ayet hatırlıyorum ama ne nerededir? 3-4 tane aç falan sayfaya falan ayet. Aç falan sayfaya falan ayet. Hatırlayamıyorsan konuşma. Din adına konuşma. Hemen cevabını arada hem sürüyorum hem cevaplandırıyorum çocuğu. Falan sayfanın falan ayeti sondan ikinci ayetine bak diyorum çocuğa. Ha? Ha? Yoksa ben o çocuğa ne diyeceğim? Yanlış yapıyoruz. İşte bunu cevabı soruyu Kur'an'dan cevaplandıracaksın. Başka çaresi yoktu bu işin. Şimdi burada bir soru sordum. Allah-u Teala buyurdu ki akıllı adam Allah'ın ahdini yerine getiren adamdır. Birincisi bu. Soruyoruz ya Rabbi Allah'ın ahdi ne demektir? Allah'a verdiğin sözü ne demektir diye soruyoruz. Cevap bulacaksın. Buna cevap bulacaksın. Soruyu sordum. Cevaba iki türlü cevap veriyor. Bak şimdi. İki yerden cevap buluyor. Birisi Araf suresinden, birisi Nahl suresinden, Mücadele suresinden. Bak şimdi. Yani iki türlü cevap vermek mecburiyetli soruya. Şimdi siz bana bu soruyu sorsanız. Ben soruyorum Kur'an'a. Ben diyorum ki ya Rabbi burada sana ahd ne demek? Senin ahdini yerine getirmek ne anlama gelir? Ben Kur'an'a soruyorum. Siz de bana sorduğunu düşünün. Ne yapacağız şimdi burada? Nasıl cevaplandıracağız bunu? İşte Kur'an'la cevaplandırıyoruz. Şimdi Allah-u Teala Araf suresinde buyuruyor ki وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَن۪ي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Bu ayette diyor ki Allah-u Teala bize, ben seni annenin karnında yaratırken, bak iyi dinle, annenin karnında yaratırken senin fıtratına, senin doğana, senin psikolojik yapına beni bulacak bir şekilde bir programlama yaptım diyor. Hani bilgisayarı programlıyorsun ya, o programlama gibi senin ruhunu, senin aklını beni bulacak şekilde programlayıp koyuyorum diyor. İşte o programlamam var ya, o bana verdiğin bir sır. Ve o programlamayı yaptım, sana sordum. Ben senin Rabbinim miyim diye sordum sana. Senin ruhun bana dedi ki, evet sen benim Rabbimsin. Bunu gereğini yerine getirsin. Bu sözün gereğini yerine getirir. Ahde vefa buymuş. Allah'ın ahdini yerine getirmek buymuş. İşte o bilgisayarlarda hani şey var ya, virüsler. Sen şimdi bir program yapıyorsun bilgisayara. O virüs giriyor ya, program bozuyor. İşte insanoğlu bu dünyada eğitilirken yanlış felsefeler virüs oluyor ve Allah'a imanı kaybediyor. Aslında fıtrat gereği insanlar Allah'a iman etmeleri gerekir. Fıtrat bunu söylüyor. İnsanın doğası bunu söylüyor. Ama yanlış felsefeler virüs oluyor, o virüsle program bozuluyor. Bu sefer insan Allah'ın ahdini yerine getiremiyor. Allah'a verdiği sözü yerine getiremiyor. Allah'ı tanımıyor. Anladınız mı? Bizim Türkiye'de bu virüslü kafalar çok, çok. Programlar bozulmuş hepsi. Ama söyleyemiyorum. Hep nokta nokta, anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Televizyonda konuşuyor adam. Hep virüs. Yarabbi diyorum ya. Bunu bahsettin Araf suresinde. Bu adam hep virüslü bu adam. Efendim? Ha birinci demek Allah'a verdiğimiz sözün anlamı bu. Ruhumuz anne karnında Allah'ın bu sorusuna cevap verdi. Bizi programladı. Bizim aklımızı Allah'ı bulacak şekilde programladı. Şimdi diyor Allah-u Teala, doğdun, büyüdün, işte beni tanı şimdi. Şimdi tanırsan bana verdiğin sözü yerine getirmiş olursun. Aksi takdirde bana verdiğin sözü yerine getirmemiş olursun. İşte akıllı adam diyor burada, Allah'a verdiği sözü yerine getiren adam. Ölçüsü budur efendim. Bak. Bu birinci cevap. Araf suresinde. İkinci cevap Nahl suresindedir. Ve Mücadele suresinin 7. ayetidir. Ne diyor Nahl suresinde? Azıcık gidelim oraya. Şuralardadır o. Efendim. Şimdi burada çok dehşet bir sistem koyuyor Allah-u Teala. Ve evfu bi ahdillahi iza ahadtum ve la tanqulul eymane ba'de tevkidiha ve kad ce'altumullaha aleyküm kefila. İkinci cevabı bu. Bir insan, bir mümin veya bir insan, bir insana söz verdi mi Allah'a söz vermiş gibidir. İşe bak sen şimdi. Bir yere imza attın mı? Bir çeke imza attın mı? Allah diyor, bana vermişsin bu çeki ha? Bir kulum bir kuluma söz verdi mi? Ben oradayım. durmasan bana sözün, benim bana verdiğin sözde durmamış gibi muamele ederim sana. Allah-u Teala insanların birbirine verdiği sözü ne kadar önemsediğinizi anlıyor musunuz? Fakat ce'altumullaha kefila diyor. Beni kefil kıldın orada. Ben oradayım. Mücadele süresinde ne diyor ki, her zaman söyledim size. Üç kişi konuşurken dördüncü benim. Dört kişi konuşurken beşinci benim. Beş kişi konuşurken altıncı benim. Daha çok konuşurken ben oradayım diyor. Yani beni de görün orada. Ben orada yanınızdayım. Siz bu farkında değilsiniz diyor. Ben de oraya imza koyuyorum. Ha, siz bir anlaşma yaptınız mı? Ben de ona imza koyuyorum diyor. Oo, şu İslam'a bakın. Dünyayı düzeltiyormuş. Ha, bu iş bitiriyormuş. Şimdi ahde vefayı anlıyor musun ne demek olduğunu? Şimdi bunun en güzel örneği nedir biliyor musun? Söyleyeyim size. Şimdi biz nikah yapıyoruz, imza atıyoruz değil mi? Nikah nedir? Bir akittir. Bir anlaşmadır. Bir sözleşmedir. Eğer Allah-u Teala oraya imza koymasa senin nikahın nasıl kabul edecek? Ha? Ha? Demek ki Allah-u Teala imza koyuyor, kabul ediyorum. O nikahı kabul ediyor, seni gayrimeşru ilişkide bulunmadın diyor. Bak doğru, seni nikah kıydın diyor. Ötede anlaşma yapmadığın için zina oldu diyor. Niye? Benim anlaşmam yok burada, benim imzam yok burada. Anladınız değil mi şimdi bu? Net anladınız. Yani nikahta iki kişi imza koyuyor mu diyor. Üçüncü ben. Ve kabul ediyorum onu da ben. Meşru kabul ediyorum bu hayatı. Demek ki bizim attığımız imzanın yanına Allah imza koyuyor. Farkında değiliz. Bunu düşünmüyor. İşte zikir budur işte. Zikri bize yanlış yapar. Tesbih çek sabaha kadar. Öl, değil. Her yaptığın işte Allah'ı hatırlamandır. Zikir budur. Her yaptığın işte Allah'ı yanında hissedersen zikir olur. Şimdi cevap aldınız mı şimdi? Şimdi bak şimdi nerelere gittik? Bir kelimeye bir soruya cevap verecektik. Nerelere gittik? Hatta burada bir şey diyor. Aşağıdaki ayette diyor ki sakın ha güçlü toplumlar, büyük toplumlar, küçük toplumlarla anlaşma yaptıkları zaman büyüklüklerine güvenerek anlaşmayı bozmasınlar ha. Sizin güçlülüğünüz küçüklerle yaptığınız anlaşmayı bozmayın sakın ha. Nere benzetirim sizi biliyor musun diyor Allah-u Teala. Çorabını örüp de dönüp söken bunamış kadına benzetirim sizi diyor Allah-u Teala. Bunamış olarak benim huzuruma gelmeyin. Öyle ben Amerika'yı yaptığım anlaşmayı bozarım. Bozamaz. Bozarsam bak ne olur. Dehşet bu Kur'an-ı Kerim bambaşka bir şey. Devletler arası hukukun temelini atıyor kardeşim ya. Olacak iş değil. Bu Kur'an-ı Kerim'in hiç bize anlatmadılar ki bu zamana kadar. Yeni öğreniyoruz ki bir şeyler. Efendim? Ha. Ağzından çıkan söze Allah'a verdiği sözü yerine getiren adam düşünen akıllı sahip insandır. Bu bir, bu yetmez. Olmaz. İki. Ve la yenbulûnel mîsâk. Antlaşmayı da bozmayacaksın diyor. Allah'a verdiğin sözü yerine getireceksin. Bu birinci amel. İki. Yaptığın anlaşmayı bozmayacaksın. Ya Rabbi, bu anlaşma dediğin şey ne? Bir soru daha soruyor, mecburen. Soru soracağız. Biz nasıl anlaşma yapıyoruz? Seninle bir anlaşma yapıyoruz mu ya Rabbi? Yapıyorsun tabii. Nasıl oluyor bu iş? Yani biz oturup da seninle şimdi anlaşma mı yaptık? Evet. Allah'a emanet. Evet. Nedir o anlaşma? Ha bu Kur'an-ı Kerim anlaşmadır. Oo, bu anlaşmanın maddeleridir diyor. Bunun ayetleri. Buraya anlaşmaya imza koydum. E bunun delili nerede diyor? Onun delilini söyleyeyim sana diyor. Git Bakara suresinin kaçıncı ayet olabilir? 84-85. Ayet olur. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Aha diyor Allah'ta. Aha anlaşma. Bak. Şimdi diyor ki Allah-u Teala bu ayette. Bak. İsrailoğullarıyla anlaşma yaptım. Bu anlaşmanın maddelerini koydum. Madde 1. Bana eş koşmayacaksınız. Madde 2. Anana babana iyilik yapacaksın. Baba anne baba ikinci sırada. Anlaşmaya bak. Allah-u Teala anlaşma yaptım. Annene babana iyilik yapacaksın. Madde 3. Akrabana, yoksullara yardım edeceksin. Madde 4. İnsanlara İyi, doğru söz söyleyeceksin. Doğru söz. İnsanlara yalan konuşacaksın. Doğru söz söyleyeceksin. Bak. Bu da dördüncü sırada. Namazını kılacaksın beşinci sırada. Bak. Burada şimdi anlaşma yaptım diyor. Yani Tevrat'ın maddelerini anlatıyor yani. Ha, anlaşma Tevrat ya. Tevrat anlaşma. Arka taraftaki madde, burada da diyor bir anlaşma daha yaptım onlarla diyor. O da iki maddelik. وَإِذَا خَلْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرُجُونَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَغْرَرْتُمْ اَنْتُمْ تَشَدُّونَ. Böyle bir anlaşma yapmadık mı diyor Allah-u Teala. İsrailoğullarıyla. Demedim ben size anlaşmaya imza attınız. Birbirinizi ülkesinden çıkarmayacaksınız zorla. Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz diye anlaşma yapmadık mı? Şimdi İsrailoğulları gelsin bu ayete. Kan akıtıyorlar. Allah'a verdikleri, yaptıkları anlaşmayı bozuyorlar. Beyin yok, beyin, akıl yok diyor. Bu adamlarda akıl yok var bu ayette. Kanın aktığı yerde akıl yoktur diyor Allah-u Teala. Akıl devre dışı kalmıştır. Bak şimdi bu ayetleri, bunlar hep bir araya geçiyor. Ha, demek ki bir kutsal kitabı gönderdim Allah, buna iman ettin mi sen, anlaşmayı yaptın. Anlaşmayı imza koydun. Bak. Delilli konuştuk yani, cevap. Dehşet bir cevaptır o. Ha, bizimle Allah-u Teala anlaşma yaptı mı? Yaptı işte Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim'deki anlaşmayı bozmayacağız. Dikkat et. İmza koyduğun anlaşmayı bozmayacağız. Bu bir akıttır, bu bir hukuk davasıdır. Aramızda bir hukuk var diyor Allah-u Teala. Bir anlaşma yapıyorum ben seninle diyor. Aha, bunun maddelerine muhalefet edemez. Bak. Anayasanın maddeleri var diyorsun, işte şuraya uyacaksın, buraya uyacaksın, şuraya uyacaksın, buraya uyacaksın. Ta o anayasanın maddeleri kanun oluyor, kanundan tüzüklere, yönetmeliklere kadar iniyor. İşte Allah-u Teala diyor, benimle yaptığın anlaşmayı bozmayacaksın. Etti iki. Daha var mı? Vakit geldi. Diyeceğim. Şimdi aşağıdaki ayete geçeceğim. Olmayacak. O ayet kalacak. Bak. Siz de gidiyorsunuz, saatin ekranını çeviriyorsunuz durmadan, bitsin diye bu vaaz. Ya şaka yapıyorum yani. Şimdi burada kaldık. Gelecek hafta devam ediyoruz. Bu akıl sahibi düşünen adamların davranışlarından ikisini saydık. Bir, Allah'a verdiği sözü yerine getirir. İki, anlaşmayı bozmaz. وَلَا يَنْقُلُونَ الْمِيثَاقَ. Bu anlaşmanın ne olduğunu Bakara suresinden cevap vererek net cevabı verdik. Allah'ın ayetlerine inanan insan Allah'la anlaşma yapmıştır. Ben senin bu hükümlerini kabul ettim. Çaktım. İman bir imzadır. İmza. Evet. Şimdi bugün ne anlattık? Geç gelenler için bir özet yapalım. Bugün hakla batılı Allah-u Teala bir anlattı bize ne demek olduğunu. Ve şöyle anlattı. Yağmur yağdığı zaman vadiler sel okul olur akar diyor. O selin üzerine bir köpük çıkar diyor. İşte o köpük batıldır. O selin geriye bıraktığı alüvyonların içerisinde değerli eşyalar olur diyor. Onlar ise haktır. Veya başka bir misal vereyim diyor Allah-u Teala. Bir madeni eritirsiniz, kıymetli bir madeni eritirsiniz. Onun eriğinin üzerine köpük çıkar. O köpük batıldır. O eriğin geride kalan o değerli maden ise haktır. Bu şekilde anlattı hakla batılı bize. Ardından buyurdu ki benim çağrıma uyana en güzel şeyi vereceğim, ödülü vereceğim. Benim çağrıma uymayan ise yeryüzü para olsa, altın olsa, harcasa, fidye olarak verse kendini kurtaramaz. Onun gideceği yer cehennemdir dedi ardındaki ayette. Ardındaki ayette bu sefer bir soru sordum. Dedi ki ya Rabbi çağırdığın şey ne? Onu da misallendirdik. Bir üstteki ayette Hakk'a çağırıyorum. Yunus suresindeki ayette barış yurduna çağırıyorum dedi. Çağrı buradaymış. Peki bu çağrıya insanlar niçin uymazlar diye bir soru sorduk. Onların zoru nedir dedik. Dedi ki onlar akıllarını kullanmaz. Onlar düşünmez. Onlar Hakk'ın ne olduğunu bilmezler. Onlar amadır, kördür dedi. Gönül gözü yoktur onların dedi. Dedi. Bu sefer biz de bir soru daha sorduk. Ya Rabbi dedik. Bu insanların akıllı olduğu nereden belli olacak? Dedik. Bu sefer dedi ki bana verdiği sözde duran anlaşmayı bozmayandır dedi. Bitmedi. Daha var. Daha var. Şimdi önümüzdeki hafta çok erken geleceksiniz ki yakalayın bunları. Anlaşıldı mı? Erken erken. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin.